प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध कोई चैन गवाया। तुमने मुझसे प्यार किया था, उल्फत का इकरार किया था। अपना बना के पहले फिर बिसराया, प्रीत का वादा खूब निभाया। के जो देखे तू दुख मेरे, आके जो देखे तू दुख मेरे, क्या ना बहेंगे आंसू तेरे। दुख देखे मुझको तूने क्या सुख पाया, तुझको बेदर्दी रहमनाया। एक झलक फिर से दिखला दे, ख्वाब में आकर इतना बता दे। किसके मन का दीप जलाया, प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुख बुझ